بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika darsa ya risala fawaid mustanbata min qissati Luqman al-Hakim الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى لفكية الفائدة الرابعة عشر فائدة يكون من أنه ينغون مفوائد زنا زبطكانا كتك كيسا لتتسمو لي الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake katika sura ambayo imepewa jina na Luqman alayhi salam ahamiyatu tanshi'ati al-abna min as-sighari 'ala at-tauhid wal-ikhlas katika fawaid zinazopatikana sehemu hii ni umuhimu wa kuwalea na kuwakuza watoto kuanzia utotoni mwao katika tauhid na ikhlas kuwafundisha tauhid pole pole na ikhlas walbu'd 'ani shirki na kumlea mtoto na kumfundisha kukaa mbali kabisa na ushirikina wa hadha aidan mustafadu min hadhihi alwasiya ya bunayya la tushrik billah na hii faida pia tuipata hapa katika huu wasia ambao Luqman alayhi salam alimpa mwanawe kumwambia ya bunayya la tushrik billah ewe mwanangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala fayahtaju al-abna'u min as-sighari an yuhadharu min ash-shirk watoto kuanzia wakiwa wadogo watakikana watahadharishwa kutokana na ushirikina na hili lipo wazi ya bunayya la tushrik billah pamoja na kuwa ni mtoto mdogo lakini baba yake wasio wa kwanza kabisa amkataza kutokana na shirki fayahtaju al-abna'u min as-sighari an yuhadharu min ash-shirki wa an yud'au ila at-tauhid wal-ikhlas lillah tabaarak wa ta'ala kama vile watoto kuanzia wakiwa wadogo watakikana watahadharishwa kutokana na shirki kadhalika walinganiwe katika tauhid na ikhlas bi maana mtoto akiwa mdogo aweza kumfundisha kwa jambo fulani hili ni shirki haifai na jambo fulani hili ni shirki pia haifai na kadhalika ukamlingania katika tauhid kumfundisha kuanzia akiwa mdogo kwa mfano kumuuliza mtoto aina Allah ajibu fi samaa awe na uzoefu kisha umuulize madalil umuhifadhishe arrahmanu ala al-arshi istawa kwa sababu mujtamaa tunaoishi umejaa ahlul bid'ah wal ahwa. Ikiwa mtoto wako hautamlea katika itikadi sahihi kuanzia akiwa mdogo, waweza kumkosa, hasa katika mujtama wetu ambao umeenea ahlul bid'ah wal ahwa na umeenea uzushi kiasi cha kuwa mtu akizungumza haki aonekana ni muovu. Leo lau kama utawauliza wengi katika Waislamu, Allah yuko wapi? Utasikia majawabu tofauti tofauti. Na lau kama wewe utawaambia kuwa Allah yuko juu kwa ushahidi wa hii aya Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa na aya nyingine nyingi, atakuona wewe ni muovu kabisa. Mpaka imefikia wakati kuna baadhi ya watu wanaojinasibisha na sunna au na haya kutamka hii itikadi yake. Maskini wengi wetu watufahamu kuwa kuna wanaovioni walikaa chini wakaandika vitabu waswa kuhusu masala haya al-ulum. Al-Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi, na kuna wanaovioni muasirini wakubwa wakakaa chini wakahakiki kitabu. So, kuna watu waona ni swala dogo sana, hamsh, alina umuhimu. Ushamuona hizbi akiweka muhadhara ama akitoa khutba, aina Allah azungumze kuwa katika hili jambo kuna kosa watu wengi walifanya katika tauhid, kutojua mola wao yuko wapi, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza wazi katika kitabu chake hili jambo akaliweka wazi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wengine wasema haifai kuuliza hivyo, haifai bwana. حديث كتك صح مسلم يا هذا حديث يا معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم نهية كان كلم توصلنا أي فاذ أين الله قالت في السماء من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة نتوم صلى الله عليه وسلم كم بتزكي هو هيني مؤمنة وكجيب مصريان. Ahlul bid'ah katika jambo hili walivyoeneza shubuhati, kawa haiwezekani hapa kutia shubha. Sasa hapa haiwezekani, maana kikuwazi sana, aina Allah fi sama, awe ulizo aina Allah fi kulli makan, jawabu lako ni mfano na hili. Ama aina Allah la fawq wa la taht wa la yamin wa la yasar wa la amam wa la wara wa la wa la wa la, yani maana yake ni kuwa Allah hayupo, hakuna Allah, hakuna tafsiri nzuri ya hakuna kama hii. Ikiwa utafuta tafsiri ya hakuna, basi sema haiko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, wapi? Haiko. Aljahmiyatu yaabuduna adama, na hii ndio itikadi sasa hivi imeenea hata kwa makhurafi, itikadi ya kijahmiya. Kuna umuhimu sana kwa watoto kufundishwa tauhid, tena wafundishwe mpaka iingie katika damu zao na mifupa yao na nyama zao, mpaka akisimama mkhurafi aone yeye haya, aone yeye haya. Akianza tu zile falsafa zake na Ar-Rahman wa 'ala al-'arsh istawa, aamintum man fis samaa, سبح اسم ربك الأعلى. أعزك وفرعون أما يفهم اتكادي كلك مسلم ومبيا يا هامان ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. موسى لقوك مبيا فرعون والله يقوجو سما يبني بنجين جيم تكاجون بريفي بي nende nikachungulia kule juu ni kweli, sababu alikuwa akiambiwa yuko juu. Na Firaun alifahamu kuwa Musa yuko na haki, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Na fitra, unapoomba dua wahisi ndani ya moyo wako kuwa wamuomba aliyeko wapi juu. Na watoto wakizaliwa tu kabla ya kwenda hizi madrasa za kikhurafi khurafi, watayari wajua kuwa Allah yuko juu. Ukimuuliza Allah yuko wapi, atanyosha kidole juu. Hata mtoto wake huyo khurafi anayesema Allah yuko kila mahali, aende akamuuliza mtoto wake aliyemzaa, atamwambia Allah yuko juu. Mtoto wako atakufundisha wewe. Kwa hiyo itikadi iliyokuwa nayo sio aliyotuumbia nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni mfano, na kuna mengi katika tauhidi yatakikana watoto wetu wawe watalakinishwa polepole, kama tunavyoona faida hapa. Wa idha luqina al-ibnu at-tauhid min bidayati nash'atihi yanfa'uhu dhalika bi'idhnillahi naf'an 'azima. Na ikiwa mtoto atakuzwa polepole katika nini? Tauhid, basi biidhnillahi ta'ala hilo jambo litamnufaisha pakubwa sana. Walihadha kana min alhikmati fi tasmiyati alabna'i bi'abdillahi wa 'abdirrahman kama jaa fi alhadith khayrul asma'i 'abdullahi wa 'abdirrahman. Na kwa sababu hiyo ikawa ni katika hikma kuwaita watoto kwa majina haya Abdullah, Abdurrahman. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema khairul asma, majina yaliyo bora kabisa, Abdullah wa Abdurrahman, haya ndio majina yaliyo bora kabisa. Kwa nini? Asema an yansha al-ibnu ala at-tauhid, ili yule mtoto akuwe katika nini? Tauhid. Wa yansha wa huwa ya'rifu annahu 'abdun lillah wa laysa 'abdan lil-hawa, akikuwa askia aitwa ya Abdullah, ya Abdurrahman, ajua yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio mja wa kufuata matamanio ya nafsi yake. Wala abdan lidunia, wala siyo mtumwa wa dunia, siyo mja wa dunia. Wala abdan lishaitan, wala abdan lihududi nafsi, wala siyo mtumwa wa shaitani, wala siyo mtumwa wa kinachotaka nafsi yake, ajifikiria nafsi yake. Wa innama abdun lillahi tabaraka wa ta'ala fayansha'u nashi'a ala usuli al-imani wa ususi al-aqida. Hivyo ajua kuwa yeye ni mja wa Allah tabaraka wa ta'ala, akuwa yule mtoto katika misingi ya imani na misingi ya aqida sahihi. Wa huwa al-asas alladhi yuqamu alayhi bina'u ad-din, na aqida na imani ndiyo msingi ambao husimamishwa juu yake jengo la hii dini. ويؤسس عليه الملة, ndio msingi ambao huwekwa chini, mila yote ya Uislamu ikajengwa juu yake. وتقوم عليه الديانة, dini imesimama juu ya itikadi sahihi. فلا تقوم الديانة ولا تستقيم الملة إلا بالتوحيد أو إلا على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. Kwa hivyo dini haisimami wala hainyoki isipokuwa juu ya tauhid na ikhlas. Kukikosekana tauhid na ikhlas, basi hata ibada anazozifanya mja hazitamfaa chochote, hazimfai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kinachozingatiwa mwanzo kabisa ni huu msingi. Kwa hivyo tuwalee watoto katika misingi ya tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki. Na hivi ndivyo inavyokuwa katika mujtama ambao sunna imeenea katika hali kama hii. Alhamdulillah, ukienda katika mujtama ambao sunna imeenea utaona hali kama hii, na mifano yake haya mingi ingawa tutosheke na haya tuliyozungumza, kuwa katika huu wasia wa Luqman tupata hii faida. الفائدة الخامسة عشر أن الشرك أظلم الظلم وأعظم الجرم. شرك ديو ظلم كبوة كبيسة نكاما كنا ووف بس هكونا ووف وليوفكيكم شركيشا الله سبحانه وتعالى ذنبي أوف سانا. وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. أي تفتح فائدة كتك أي سهم يا آية إن الشرك لظلم عظيم. حقيقة الشرك نظلم كبوم نو نجانا تتاجي أو كنيوم تتاجي kuwa ikiwa shirki ndiyo dhulma kubwa kabisa, basi itakuwa ni katika hikma katika kukataza madhambi mwanzo watu wanze kukataza nini? Shirki. Na ikiwa tauhid ndiyo hasana iliyo bora zaidi, basi ni katika hikma katika ulinganizi mwanzo watu wanze na nini? Na kulingania katika tauhid. At-tauhid ya ibadallah, tauhid itangulizwe iwe kwembele kabisa. Wa dhulmu wad'u shay'i fi ghairi mawdhi'ihi. Dhulma ni kuweka kitu mahali ambapo sio pake. Wa ayu dhulmin ashna'u min an tuwda'a al-ibadatu fi ghairi mawdhi'iha. Na dhulma gani ni mbaya zaidi kuliko ibada kupelekwa mahali ambapo sio pake? Bi an tusrafa li makhluqin naqisin ajizin la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Ikawa yapelekwa ile ibada kwa kiumbe ambacho kina upungufu, hakina uwezo, hakijimiliki nafsi yake manufaa wala madhara. Na hapa ndiyo vita vikubwa sana vilivyoko baina ya watu wa tauhid na watu wa shirki, sababu waombwa viumbe au kupelekiwa ibada viumbe ambao wao wenyewe hawajimiliki nafsi yao manufaa na madhara, wala hayatan wala nushura, wala hawajimiliki uhai wala kujifufua. Wakisha kufa wazwi. Wa ayu dhambin a'zamu min hadha. Yakhluqu Allahu al-insan thumma yattajihu bil-ibadati lighayrihi. Kuna dhambi kama hii? Allah amuumbe huyu mwanadamu, kisha huyu mwanadamu aelekee katika kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuquhu Allahu wa yattajihu fi talabihi lir-rizqi ila ghayrihi. Na Allah ni anayempa riziki, na yeye aelekea kwa wengine wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataka apewe riziki. Kuna watu wako katika jahali ya hali ya juu sana. Leo hivi mtu wallahi haula idajajina, kuna mijitu midajjal katika mshtamaa wetu tunaoishi ajabu sana, hasa kwa watu wa mashambani maskini, ambao maskini Uislamu na ufahamu ni mchache. Hawa dajjalin min al-khurafiyin wal-mutasawwifa, wanaovisha visha watu irizi, wadanganya baadhi ya watu kuwa hii irizi ukiivaa itakuwa ya kuletea riziki au ni sababu ya kukuletea wewe riziki. Kwaona mtu yuvaa zile irizi, akiulizwa kwa nini, asema ndio riziki yangu naipata nikivaa hii. Subhanallah. Na hivi ndivyo vita baina yetu sisi na watu kama hawa, wanaodanganya awamu maskini wasiojielewa, wakawatia katika majanga kama haya. Hatujasimama hata siku moja tukawaambia watu tutaka mchango shawai, alhamdulillah, wala Allah asitufikishe huko. Dunia yenu kaeni nao nyinyi, nini tutaka? Mumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, msimshirikishe na chochote. Hiyo ndio tunataka. mbona nyinyi mmekaa mkiwazungumza hawa na hawa na hawa? Kwa sababu tutaka wote watu wawe waabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Hayo ndio malengo, ndio vita baina ya sisi na wengi katika watu, kuwa ili watu waabudu Allah peke yake. Wataka mtoto muombe Allah peke yake, wataka riziki muombe Allah peke yake. Wacha kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah peke yake. Subhanahu wa ta'ala, idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Taifi shay, kuna tatizo mtu akwambia maneno haya, ma nuridu dunyakum, wallahi hatuna haja na dunia mnayo, dunia yenu kaeni nayo wenyewe, lakini muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. La tushriku bihi shay'a, simshirikishe na chochote. Mfuateni Mtume sallallahu alaihi wasallam, da'watuna alkitab wa sunna ala fahmi salaf. Hakuna kingine tunachokitaka kwa ndugu zetu. Tizama, qala wa yashfihi Allah wa yattajihu fi talabi shifa ila ghairi. Allah ndio anemletea shifa na ponyo, yeye aelekea kutaka shifa kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ayyu dhulmin a'zamu min hadha, dhulma gani ni kubwa zaidi kuliko hii? Na nataka tufahamu kuwa tukisema dhulma sio kuwa mja amdhulumu mula wake, la wallah, huwezi kumdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yakul wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, humdhulumu Allah subhanahu wa ta'ala, wala huna uwezo wewe. Una nini wewe? Wewe waweza vipi wewe jambo kama hilo? Uwezi. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, wadhulumu nafsi zenu tu, ni wadhulumu nafsi zenu. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. Allah hana haja na sisi kama tulivyotaja huko nyuma. Alfaidatu sadisatu ashara, hajatu almutaallimi walmad'uwi ila ma'rifati thamarati al-awamiri wa khuturati an-nawahi liyatamakkana min al-imtithal. Haja ya mwanafunzi anayejifunza ilmu au anayelinganiwa kujua matunda ya maamrisho anaoamrishwa na hatari ya makatazo anayokatazwa, ili apate kumakinika kutekeleza maamrisho na kujiepusha na makatazo. Fa idha dhukira lahu al-amru ihtaja an yudhkara lahu al-fa'idatu wa thamara, akitajiwa maamrisho ahitaji atajiwe faida yake na matunda yake. Wa idha dhukira lahu an-nahyu ihtaja an yudhkara lahu al-aqibatu al-wakhima allati yanaluha man dakhala fi hadha at-tariq, na akitajiwa makatazo ahitaji atajiwe na mwisho wake mbaya anaoupata yeyote mwenye kuingia katika njia kama hii. Wa hadha mustafadun min al-qissati fi iddati mawadhi', sehemu mbalimbali kama hapa. La tushrik billah, kisha kaambiwa nini? Inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Na ukumbiri, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, kisha kam inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, wa hakadha. Katika sehemu mbalimbali ya hiki kisa Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hayo. Na wewe kama mlinganizi pia watakikana hili jambo uliweke akilini, kwa unapokataza kataza na ubora zaidi uwe utakataza na kutaja mwisho mbaya wa mwenye kufanya yale uliyokataza. Na unapoamrisha ni bora utaje matunda mazuri anayoyapata yule anayetekeleza amri kama hiyo. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.